Hello. Hello. Mondja a gyerekem, hát sokan ott voltak, most osztották szét a zenivalót nekik. Hát azt, hogy bevehettél volna. Na mindegy, nem mentem. Megnézni, de öreg anyádat, azt akkor látod, hogy eszik, nem eszik, hogy van, mint van. Sokan hát mit jártó félnek? Hát sokan volt a páska is. Hát hol van, megkeresem, bevegyek, az kész. Na mindegy most már. Hát most sem mindegy, hogyha már nem csináltad meg. Majd ki fogok derülni, hogy amikor hazaküldik, hogy visszakapja a pisztáciát, vagy nem kapja vissza, kiderül az igazság. Jó. Megvan beszélve, megvan. Rájöttem, hogy miért nem bírtál feljelenteni őket. Tudod, miért nem? Nem. Oda van írva az, hogy tilos videófelvételeket, meg mobiltelefonni. És a csak ilyen betartottak. Ha nem lesz sokáig, akkor majd fel fogom úgy jelenteni őket, nem mondja, mi a fene. Jó, és az... Az nem lett nekik feljelentve az egész kórház. Hát ki van írva... Jó, Attila, ezt a hirdumát már egy pártól hallottunk, szóval ezt másabbat mondja. Ha tudsz másabbat, akkor jó. Följelentem, még arra sem vagy képes, hogy bemenni és megnézed. Szóval mit akarsz, akkor följelenteni, ha még arra is beszari vagy, hogy bemenni. Hát te, akkor mit akarsz? Hát akkor bemegyek, azt megnézem, ha ott vagyok. Mikor jössz haza, azt mondod már. Amikor akarok, akkor. Ha jó van, akkor jó van, akkor ezért tartom magamat. Amikor akarsz, akkor. Hát jó van. Szépen kérdezem, te nem vagy képes megmondani. Jó van, be van fejezve akkor. Sziasztok.